أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما تسألهم ve oysa ki istemiyorsun aleyhi sen buna karşı onlardan min ecrin bir ücret de in huve illa yalnızca o zikrun bir hatırlatmadır lil alemine alemler için. Ve oysa ki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. O alemler için yalnızca bir hatırlatmadır. Vakayin nice vardır ki min ayetin ayetler fissemavati göklerde vel ardi yerde yemurrune geçerlerde aleyhim üzerinde vahum onlar ona anha giderler. Anha ona giderler. Ne giderler? Mu'aridun sırtlarını dönüp giderler. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp geçerler. وَمَا etmezler ve etmezler ne yetmezler? يُؤْمِنُوا iman etmezler. Kim iman etmez? اَكْثَرُ çoğu. Hum onların çoğu iman etmezler. Kime? بِاللّٰهِ Allah'a. اِلَّا koşmaksızın وَهُمْ onların müşrikun. Onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan ve onların birçoğu şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. Efe'minu. Şimdi bunlar kendilerini güvende mi buldular? En te'tiyehum kendilerine gelivermesinden gâşiyeten kapsamlı bir bürümenin min azabın azabından men azabillahi, Allah'ın azabından. Ev veya te'tiyehum, onların gelmesinden saaten, saatin, belteten, belteten, amansız, ani, belteten. Vahum, onlara la yeş'urune, hiç haberleri yokken, ansızın, apansız, haber verilmeksizin. Şimdi bunlar kendilerine Allah'ın azabından kapsamlı bir bürümesinin gelivermesinden veya onların hiç haberleri yokken onlara saatin apansız, ansızın, yani ansızın gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? Kul de ki, hâzihi, işte bu, sebili, benim yolumdur. Ud'u, ediyorum ilallahi, ben Allah'a, ala üzere, basiretin, bir basiret, ene ben ve menettebe'ani, ben ve ben bana uyanlar da, ve subhane, tenzih ederim Allah'ı, ve ma değilim, ene ben minel müşrikine, müşriklerden de değilim. De ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Ben de bana uyanlar da Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. وَمَا اَرْسَلْنَا göndermedik مِنْ قَبْلِكَ biz senden önce illa dışında ricalen kimseler. نُوحِي vahyettiğimiz ileyhim kendilerine min ehli halkına kura şehirlerin. Efelem yesiru, hiç dolaşmıyorlar mı fil ardi, yeryüzünde? Feyenzuru, görmüş olsunlar keyfe, nasıl kâne, akibete, bir sona uğradıklarını, ellezine min kablihim, kendilerinden öncekileri. Veleddârul ahireti, ahiret, veleddârul yurdu, ahireti, ahiret yurdu, hayrun, elbette daha hayırlıdır. Lillezine, o kimseler için, takav, sakınan kimseler için. Felemma efela taqilun, efela erdirmeyecek misiniz, taqilun, siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Ve biz senden önce nice şehirlerin halkına, kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında göndermedik. Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar? Ahiret yurdu sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Bu ayeti kerime müşriklerin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kastederek, ona bir melek indirilseydi ya mealindeki sözlerine cevap olarak inmiştir. Bu ve benzeri ayetler insanlara cin ve melek gibi insandan başka varlıklardan peygamber gönderilmediğini ifade eder. Hatta ta ki, öyle ki, İzâ isteyese, umutlarını kesip de Resuller ve zannu, sandıkları ennehum, artık onların kad, gerçekten kuzibu, yalanladıklarını, caehum, onlara gelmiştir nasruna, bu sıra, bir sırada yardımımız, fenucciye, o kurtulmuştur, men, kimi, neşâ'u, biz dilersek, ve la yuraddu, kesin olarak geri çevrilmeyecektir. Be'suna, zorlu azabımız, anil kavmi, topluluğundan, mücrimine, günahkarlar topluluğundan. Öyle ki Resuller umutlarını kesip de artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. Lakad, andolsun kâne, vardır fî kasasihim, onların kıssalarından ibretun, ibretler vardır. Kim için? Li'uli, sahipleri için. Elbab olgun akıl sahipleri için. Ve ma değildir. Kâne o hadisen bir söz. Yuftara düzüp uydurulan. Velakin ancak tasdika doğrulayıcı ellezî beyne öncekileri yedeyhim kendilerinden. Ve tafsile açıklayıcısı kulli her şeyin şeyi ve huden bir hidayet ve rahmeten bir rahmet li kavmin bir topluluk için yu'minune iman edecek. Andolsun onların kıssalarından olgun akıl sahipleri için ibretler vardır. O düzüp uydurulan bir söz değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı, her şeyin açıklayıcısı iman edecek bir topluluk içinde bir hidayet ve rahmettir. Bu kıssa Allah'ın takdirini hiç kimsenin önlemeyeceğini göstermesi bakımından da ibret vericidir. Nitekim kardeşlerinin Hazreti Yusuf'u kıskanmaları ve ona bunca kötülük etmeleri onun yükselmesine engel olmamış, tam tersine buna zemin hazırlamıştır. Hazreti Yusuf kendisinin öldürmek isteyen ve kuyuya atan kardeşlerinden istediği gibi intikam alma imkanına sahip olduğu halde bunu yapmamış, kötülüğü iyilikle karşılamıştır. Kardeşleri de onun huzurunda suçlarını itiraf ettikleri zaman bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir diyerek peygambere yakışır bir yücelik göstermiştir. Özü itibariyle kısa insanlığın serüvenine hakim olan insanın öz benliğinde ve sosyal hayatta sürüp giden iyi ile kötünün mücadelesinden ilginç ve etkileyici bir kesit vermektedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'avana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.